मत खुदा दोस्त जुदा न तो भी वफा भूते न मन भी वफा हराम किस्मत खुदा दोस्त जुदा न तो भी वफा भूते न मन भी वफा जानी गेला मकान शंकर दिला मकान जानी गेला मकान शंकर दिला मकान मालिक से भी चुशे जिंदगी। मभी मालिक से भी चुशे जिंदगी, मभी मालिक से भी चुशे जिंदगी। शमन जता भूता मनी जान सा, नताओ भी वफा भूते न मन भी वफा। शमन जता भूता मनी जान सा, नताओ भी वफा भूते न मन भी वफा। धराम न किस्मत ताड़े धराम न किस्मत, धराम न किस्मत तकता दूत जुदा। नताओ भी वफा भूते न मन भी वफा, धराम न किस्मत तकता दूत जुदा। नताओ भी वफा भूते शंकर दिला मका, जानी गेला मका शंकर दिला मका।